して Fly away慣れた地球が起こって火山を爆発させる溶けた氷の中に恐竜がいたら玉乗りしこみたいね ドクター・ゲロの執念によって作られた人造人間16、17、18号8号とベジータの熾烈な戦いが始まった。 手を組むがな。俺は地球人やナメック星人やカカロットと手を組んで戦うぐらいなら一人だけで戦って死んだ方がマシなんだ。 ベジータと18号の1対1の試合を邪魔する者はいないと思うが、もしいた場合はこの俺も参加させてもらう。 奴らを止められない。 Z 戦士全滅か。 pomogę ci。 Zmierzmy się. To przez tego dzieciaka. Jest bardzo zdolny, ale cyborgi zrobią z niego miazgę. Są naprawdę mocne. Co on robi? Nic z tego nie rozumiem. Wzbudzasz we mnie taką litość, że chce mi się płakać. Nie wiem, czy zauważyłaś, ale ich włosy wróciły do naturalnego koloru i znikła ta dziwna aureola. Dziwna sprawa. Co to może być? Nie mam o nim żadnych informacji. Zresztą nieważne. Niesamowite, cyborgi ich pokonały. Ah! jesteś naprawdę zdolna, mówię prawdę. Cześć, ślicznotko. Cześć. Nie miałabyś ochoty na wycieczkę łódką? Poczęstujemy cię bardzo dobrą kawą. Nie odmówię. Zaraz spadnę. Ratunku, pomóżcie mi. Ratunku, topię się. Co to za hałas? Nie dadzą mi pospać. Przestań wrzeszczeć. Jesteś już na lądzie. Przepraszam, naprawdę myślałam, że się topię. Dziękuję, żółwiu. Ślicznotko, płyniesz z nami? Czekamy na ciebie, pośpiesz się, szkoda czasu. Już idę, nie odpływajcie. Co robisz? Przestań. Nie ma mowy. Obiecałaś, że będziesz czekać na Krillana, pamiętasz? Pamiętam. Rzeczywiście obiecałam. Dobrze, zostanę. Poopalam się. No i co, ślicznotko? Czekamy na ciebie. Filiżanka kawy? Nic ci to nie przypomina? Uwielbiam kawę, ale... Mamy też ciasteczka. Jestem pewny, że taka śliczna dziewczyna jak ty uwielbia ciasteczka. Chodź, zabawimy się. Nie upieraj się, żółwiu. Jeżeli staniesz nam na drodze, zrobimy z ciebie zupę. Pożałujesz tego. Nie. Coś ty zrobił? A to ci dopiero. Co za siła, jaka moc, jakie muskuły. Dziękuję. Uwielbiam takie żółwie jak ty. Gdzie on się schował? To normalne, że cię obroniłem. Jesteś naszą przyjaciółką. Jesteś bardzo miły. Nie chciałem, by cię skrzywdzili. Rzeczywiście, uratowałeś mi życie, ale gdyby był tu Krillan, nie doszłoby do tego. Święta prawda. Nie ma Krillana. Nie zbliżaj się do mnie, umiem się bronić. Nie bój się, jeszcze żyją. Nie chcemy ich zabić. Daj im lepiej czarodziejską fasolkę, to ich postawi na nogi. Jak to? Przekaż im w naszym imieniu, by więcej czasu poświęcili na trening. Kiepsko walczą. Poczekamy, aż będą lepsi, wtedy się zmierzymy. Do zobaczenia. Nie zapytasz go, czy son go przeżył? Po co? Z radością sam się tego dowiem. Mam zresztą pewien pomysł. Żeby go wyciągnąć z ukrycia, wszystko wokół zdemoluje. Tak się wścieknie, że sam do nas przyleci. Rozumiem. Cześć. Odchodzą. Czasem zachowujesz się jak dzieciak. C-16, czemu się tak przyglądasz? Strasznie hałasujecie. Wypłoszyliście wszystkie ptaszki. Ptaszki? Wydaje mi się, że na tej drodze nie spotkamy samochodu. Poszukajmy jakiegoś ciekawszego miejsca. Jest taki spokojny, jakby przestał cierpieć. Stale myślę o Son Gokanie. Czy nic mu się nie stało? Patrzcie, jesteśmy prawie na miejscu. Poczekaj chwilę. Myślałam, że wstąpimy najpierw do mnie. Przykro mi, ale muszę coś pilnie powiedzieć tacie. Potem polecimy do ciebie. Nic nie rozumiesz, brak ci ogłady. Jesteś taki sam jak twój ojciec. Ciekawe, jak będziesz się zachowywał, gdy skończysz 18 lat. Jeżeli nie nabierzesz dobrych manier, nie będziesz miał powodzenia u dziewcząt. Nie rozumiesz, co znaczy być matką? Bez przerwy zmieniam pieluchy i szykuję butelkę. A ile prania? Ona ma rację. Lećmy najpierw do niej. Przynajmniej dostaniemy coś do jedzenia. Leć do Bulmy, to rozkaz. Zgoda, najpierw do niej, potem do domu. Miałaś rację, ani jednego samochodu na drodze. Prawdziwe pustkowie. Poszukajmy ciekawszego miejsca. Zgoda, muszę koniecznie zrobić zakupy. Poszukajmy jakiegoś miasta albo wioski. Dobrze. Poczekajcie. Czego chcesz, Klucho? Dokąd idziecie? Powiedzcie, chcecie zlikwidować Songa, ale nie zniszczycie całej planety? Nie bój się, zależy nam tylko na Songu. Potem się zastanowimy, co zrobić z resztą. Dlaczego chcecie go zabić? Wiem, że doktor Giro go nienawidził, ale załatwiliście z nim swoje porachunki. Czego jeszcze chcecie? Ta sprawa nie ma absolutnie nic wspólnego z Giro. Nie rozumiesz, że chcemy się zabawić? Nie mówisz poważnie, nabierasz mnie. Nie zabija się ludzi dla przyjemności. Dlatego chcę się dowiedzieć, gdzie on jest. Najważniejsze to odnaleźć go i wyciągnąć z ukrycia. Czeka nas niezła zabawa. Nie możesz tego zrozumieć, jesteś inny. Co mógłbym zrobić, żebyście zrezygnowali z tej zabawy? Nie męcz się. Doktor Giro stworzył nas w jednym celu. Mamy zabić Songa. Słyszałeś? Pośpiesz się, nakarm tamtych czarodziejską fasolką, bo zaraz wyzioną ducha. Do zobaczenia wkrótce. Cześć. Zdaje się, że cyborgi zostały wyposażone w ciekawą osobowość. Teraz trzeba się dowiedzieć, czy Songo i jego przyjaciele zdołają uratować planetę. Wszyscy są jednak w stanie godnym politowania. Niełatwo będzie im wywiązać się z tak trudnego zadania. ままじゃオラの病気が治っても人造人間たちにはかなわねえ。 どうしたピコロ、何かいい作戦でもあるのか教えろよ。 次回ドラゴンボール Z ピッコロの決意。